walking along, long sandy road. Squeeze my hand, I wanna show where I used to go. 16 horses pass us by. Nobody knows what's in our souls. Don't be afraid, we'll be alone. In place where I used to go. Rocking to the river, we gotta go. Through this big river song. Minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Jak zwykle tak. Tak jak i wczoraj raz albo dwa razy powinienem ugryźć się w język. No dziś chyba raz. W związku z tym, że witamy w nowym dniu, bo słońce obudzi się po godzinie 7. No dziś jednak z tym słońcem pan synoptyk to da radę. Wczoraj właśnie to drugie ugryzienie w język. W związku z tym, że pochmurno, deszczowo w całym kraju, a miejscami także i deszcz ze śniegiem i sam śnieg. A zatem dziś pogoda bardziej optymistyczna dla tych, którzy lubią słońce, choć nie za wysokie temperatury. Szczegóły za chwilę. Słońce zajdzie po 17, dzień potrwa nieco ponad 10 godzin, a dziś imieniny Antoniego, Marcina i Rafała. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia w budzikowym gronie, teraz w pracy w kierunku województwa podkarpackiego, złódzkiego. Na Podkarpacie będzie pan Rafał za kółkiem, pan Rafał z Pabianic. Jeśli dziś te imieniny, to rzecz jasna, proszę przyjąć najlepsze życzenia. 4 minuty po 5, tak delikatnie, po cichutku powiedziałbym na palcach pan synoptyk. Z najświeższą prognozą pogody, delikatnie, cichutko, tak.

OSTR i Przyjaciele. Nowe nagranie w trójce Rise of the Sun w szczęśliwej trzynastce do notowania 1708 listy przebojów trójki. Głosujemy do południa, a kolejne notowanie dziś wieczorem. Zachęcamy do głosowania, a później do słuchania. 14 minut po piątej. Zaglądamy do karteczki z kalendarza. Stanowi okazję do przypomnienia osiągnięć ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa. Dziś obchodzony jest Dzień Narodów Zjednoczonych. Święto to upamiętnia wejście w życie Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 roku i tym samym rozpoczęcie działalności największej organizacji międzynarodowej na świecie, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziś Dzień Narodów Zjednoczonych, obchodzony w rocznicę powstania ONZ. A drugie święto, Światowy Dzień Walki z Otyłością, prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, miażdżycy, zaburzeń hormonalnych, także zwiększa ryzyko zachorowań na niektóre nowotwory. Otyłość jest coraz częściej uważana za groźną chorobę przewlekłą. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Otyłością. No a to święto stanowi okazję, by zastanowić się nad zmianą trybu życia i sposobu odżywiania, także rozpocząć uprawianie jakiegoś sportu, a na świecie liczba osób otyłych lub mających nadwagę wynosi około 2,5 miliarda. Światowy Dzień Walki z Otyłością, groźną chorobą przewlekłą. Dziś o tym jeszcze w trójce będziemy mówić. Kwadrans po godzinie piątej, państwa poranne sygnały. Leżajsk plus jeden, pada deszcz, zimno. To od pana Andrzeja. Na dzień dobry pan Artur o tym, że niestety chłodno koło dwóch. Swoją obecność zgłasza także pan Paweł z Łosic i to chyba dziś najniższa temperatura, minus 4. I jeszcze pan Robert, oj, zimno, zimno w Krakowie. Ale sucho, na polu w aucie ciepło, a krakowska taksówka już rozgrzana, a w niej pan Robert. Bardzo dziękujemy za te sygnały, między innymi także takie nie zimno, nie rzeźko, tylko jesień po prostu, no, na południu kraju. A dziś, jak słyszeliśmy, w rejonach podgórskich, na Pogórzu może padać i deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Bardzo dziękujemy. To od pana Adama Starnowa. Także sygnał poranny. Rozumiem, że przez te państwa sygnały tak państwo delikatnie, nie wprost, ale jednak namawiają pana Budzika do tego, by grzałeczkę jakąś zaprezentował. Państwo mówią grzałeczka, a ja odpowiadam hołdys. No i tak, tak mi graj. No bardzo dziękuję, że łaskawie państwo głaszczą po główce, między innymi za Zbigniewa Hałdysa. 19 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu. Nakłady firm na innowacje nie tylko nie rosną, ale wręcz spadają. Gazeta informuje o badaniach Głównego Urzędu Statystycznego, który zajął się innowacyjnością. Najnowsze wyniki są mało budujące. W ubiegłym roku polskie firmy wydały na innowacje niecałe 33 miliardy złotych, czyli o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok wcześniej. Specjaliści oceniają, że te liczby są niepokojące. Zdaniem ekspertów powoli wyczerpują się proste rezerwy, dzięki którym polska gospodarka dość szybko się rozwijała, czyli niskie koszty pracy i restrukturyzacja niewydolnych zakładów. Teraz, żeby utrzymać przyzwoite tempo wzrostu, Polska musi podnosić innowacyjność. O tym, że Polska przegrywa technologiczny wyścig dziś w Pulsie Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że znaczna część rządu nie złożyła na czas deklaracji o darowiznach i pełnionych stanowiskach. W dniu upływu terminu na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej brakowało oświadczeń 9 ministrów, czyli niemal połowy rządu. Po upływie terminu złożenia deklaracji Rzeczpospolita wysłała pytania do ministrów, którzy nie spełnili obowiązku, a do komisji napłynęło nagle 6 deklaracji. O zapomnianym rejestrze korzyści dziś w Rzeczpospolitej to może tyle z prasy, bo większość gazet dziś o wczorajszym wybuchu gazu w kamienicy w centrum Katowic poświęca sporo miejsca. A do prasy jeszcze będziemy zaglądać pewnie po godzinie 6, co bardziej kolorowe tytuły w porannej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki. 21 po piątej, majowo trzyliterowa, pamiętają państwo? Na pewno rozgrzewkowo dziś, tak czy inaczej poza konkursem TSA. jeden kroczek do tego, by się obudzić. TSA, 25 minut po piątej. Czas na kalendarium. W 1558 roku urodził się Szymon Szymonowic, poeta, organizator Akademii Zamojskiej. Zmarł w 1629 roku, a urodził się 456 lat temu. W 1892 urodził się Rafał Malczewski, malarz, pisarz i felietonista. Zmarły w 1965, a 85 lat temu miał miejsce Czarny Czwartek, krach na giełdzie nowojorskiej. To był początek światowego kryzysu finansowego i wówczas wartość większości udziałów spadła praktycznie do zera, a inwestorzy stracili wszystko, a ci, którzy wzięli kredyty, zbankrutowali. Dłużników było tak wielu, że banki utraciły dużą część wkładów. Wiele z nich ogłosiło też bankructwo i w ten sposób rozpoczęła się spirala zadłużenia, która stała się pierwszym etapem wielkiego kryzysu. Rok 1929. Równo pół wieku temu miała miejsce konsekracja opactwa na Monte Cassino i ogłoszenie świętego Benedykta patronem Europy. Rok 1964, a w 1989 Jerzy Kukuczka zginął w Himalajach, był pionierem wielu przejść w Tatrach, Alpach i Hindukuszu. Zdobył wszystkie ośmiotysięczniki i zginął 200 metrów pod szczytem Lhotse, wytyczając nową drogę na czwarty wierzchołek świata. Jest autorem książki Na szczytach świata. Dziś ćwierć wieku od tragicznej śmierci Jerzego Kukuczki. 11 lat temu miał miejsce ostatni lot samolotu Concorde, a 9 lat temu Rafał Blechacz wygrał 15. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. W muzycznym trójkowym kalendarium zmieniamy gatunek muzyczny i składamy najlepsze życzenia. Dziś urodziny obchodzi Ewelina Flinta. Ulic, kawy, łez, nie potrzeba mi. Ja... Ewelina Flinta urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Punkt 5.30. A zatem czas na prognozę pogody. Ma być pogodnie, no ba, słonecznie. Choć na południu kraju możliwy deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu jeszcze dość silny i porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Gdyby nie ten wiatr wschodni, umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, to być może, że byłoby znacznie cieplej, bo w dzień od zera na Suwalszczyźnie, 5 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. McCartney w muzycznym trójkowym kalendarium. Czyżby dziś urodziny, panie Buciku? Pani Ewo? Nie. Spokojnie, różne daty. Także staramy się jakoś tam urozmaicać kalendarium, także to muzyczne. No, ale dziś z zupełnie innej okazji, jak z Beatles o tym, że to właśnie został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Tak właśnie Paul McCartney w 1980 roku został wpisany do tejże zacnej księgi jako twórca, którego utwory sprzedawały się najlepiej w historii muzyki. Tak było 34 lata temu, a to jedno z nowszych nagrań Paula McCartneya, Sir Paula, Save Us. A w muzycznym trójkowym kalendarium ocieramy się niemal o Beatlesów, ale także za chwilkę Stonesi. A z jakiejż to okazji? A no to już wprost można się domyślić, 78. rocznicy urodzin Billa Wymana. I'm the one who's got the power. Podnosimy poprzeczkę, tak jak wczoraj, no po Stonesach. Wydaje mi się, że też jak najbardziej w muzycznym trójkowym kalendarium. Ciąg dalszy już za chwilę, ale wcześniej karteczka z kalendarza. Przypomnienie tym wszystkim, którzy z Państwa gdzieś w drodze do pracy nie mają kalendarza pod ręką, albo po prostu możemy wyręczyć piątek, 24 dzień października, do końca roku 68 dni. Słońce obudzi się za niecałe 2 godziny, zajdzie po godzinie 17, a dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Tak mówimy o tym wschodzie, zachodzie słońca, bo dziś rzeczywiście w wielu miejscach, w większości regionów tego słońca nie zabraknie. I tego życzymy solenizantom, jubilatom dziś imieniny Antoniego, Marcina i Rafała. Wszystkiego najlepszego. W muzycznym trójkowym kalendarium jeszcze jedna data i urodziny, 44, które obchodzi Eliza Bellen, basista Kula Shaker. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Cochons, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Ça toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour chacun se brouille, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Ah, il sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. Son éclat ne peut être à son rire. Ah, il sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-flottante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris. Wysoko, coraz wyżej z listy przebojów trójki, jeszcze z poczekalni, ale już za chwilę coś mi się wydaje, że zestaw podstawowy. Zachęcamy do głosowania za chwilkę. Mam nadzieję, nienachalne zachęty. Ciąg dalszy do głosowania i do słuchania listy, ale wcześniej jeszcze ostrzeżenie o lawinowej jedynce w Tatrach. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Po raz pierwszy w tej jesieni TOPR uznał, że w strefie wysokogórskiej po opadach, które miejscami były bardzo intensywne, występuje zagrożenie lawinowe, no i miejscami pokrywa śnieżna w Tatrach wynosi 20 cm, a w najbliższych godzinach, jak słyszeliśmy, spodziewane są kolejne opady. To ostrzeżenie dotyczy obszarów położonych powyżej 1600 metrów nad poziomem morza. No i przy pierwszym śniegu tradycyjny sprzęt pomocny w górach nie zawsze zdaje egzamin, nawet raki czy czekan, tym bardziej, że spod śniegu wystają jeszcze kamienie. Niemniej jednak już teraz do górskich wypraw potrzeba cieplejszego ubrania, w tym rękawiczek i butów ponad kostkę. Dzień krótki, więc konieczna będzie też latarka czołowa. A w strefie wysokogórskiej temperatura spadła poniżej zera. Już późnym wieczorem termometry na Kasprowym pokazywały minus 5 stopni, no a z każdą godziną wiemy, że z tymi najbliższymi dniami spodziewać się można tego, że będzie jeszcze zimniej. Ratownicy TOPR radzą, by przez najbliższe godziny ewentualne wycieczki w Tatry ograniczyć do minimum. Z pewnością tych ostrzeżeń powinno być więcej. Im więcej będzie tych ostrzeżeń ratowników właśnie o kolejnych stopniach zagrożenia lawinowego. Prosimy o szczególną ostrożność. Z poczekalni listy przebojów, a z samego szczytu 1707 notowania listy przebojów trójki Artur Rojek i czas, który pozostał. Do 6:14 minut. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. W ciemny korytarz, w sam środek nocy.

future and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Let the true nature shine. We were born, born to be wild. We can climb so high. Gitarowo i urodzinowo. Ciąg dalszy, spotkanie z gitarami w naszym cyklu w poniedziałek przed godziną 6:00. Polecamy i zapraszamy. Się jedzie się, no to bardzo dobrze, ale prosimy o szczególną ostrożność. Pozdrawiamy wszystkich za kółkiem w drodze do pracy. Za 7 minut będzie 6:00. Czego to jeszcze nie mieliśmy? Nie graliśmy na góralską nutę. Proszę. Czy ja łapiec nie młody, czy ja nie mam urody? Siwe łoska, córkę brwi, pójdę dziewczę, powiem, mijają tobie rada mam, co wie, pyszno skończy dom. Czy barana, czy kłodzę, czy się sama położę? Kalina, malina, rosiła korole. Korole, korole, cyrkule, korole. Kalina, malina, rosiła korole. Korole, korole, cyrkule, korole. Sposę jedna, sposę dwie, stoi baca u jedne, stoi baca pobuczkiem, czy to łapce pobuczkiem. Społęcia się zrywiło, łowiec się pochybiło, kajsu jedna, kajsu. Kalina, malina, rosiła korole. Korole, korole, cyrkune, korole. Kalina, malina, rosiła korole. Korole, korole, cyrkune, korole. Kalina, malina, rosiła korole. Kochaj ze mnie, chłopce, kochaj ze mnie stale. Z tamtej strony wody stoi chłopiec młody. Kiedy mi go dali, właściła we środy. Środy by kościła, piątki by krzyżyła. Kiedy go nie dawno, to byk się zabiła. Też troszkę gitar było, no na pewno więcej. W poniedziałek polecamy i zapraszamy. Za 4 minuty o 6:00 serwis. Po wiadomościach poranne piątkowe wydanie Zapraszamy do Trójki i redaktor Wojciech Mann. Bardzo dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do poniedziałku. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania.